فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادة برنامج كدو حواريسية دو هذا هانو كلات كلا سعطان إذا عد إسلامي الفرقان قضى بدعا ودو حان إذي كسو قد بدو نوحا كميدا كدواد طباني واندي ساهو دمشو يداوع كنو دي قرح يلغو لايك تايشب الله هوسع فافاهن كو آدان ويرم جاهدين تا إيمان تفوليين يا برنامج كدو كسو قد بدو نا عالم لدشي شيخ أيمن الظواهري أو كدنتي حبسي هذا دلك مصر فافاهن كو آدن وذات كاسيه أيان برامش كعاو إذي كبوسو قد بدونا وضيهاش أي وحقرت كدقمة ساكو أو سودوي هول قلكي لغولا يسراكيل ودشي إماراتك روح سيدوك لقض بدا عاواتكو مغلدونتان وحاكم ذا إهلا دا قبادي يدوان لغو قباي مقدشة أو دولو دا فدرالك كو إذي إني مالين هبابيني سوكيس كقبادو دا gacan ku dhiglihi falka geysan la doonayo in la fakiyo shir jiraayad way qabteen way qodobkaasi uga hadleen ayna caawo barnaamijka idin kugu hayna shacabka magaalada jigjiga oo loo kadeeyay safar ayabe ahmed iyo haaskiisa ku tageen magaaladaas xukuma dan qodobkaas ayan idin hayna farmaaje iyo shariif sheekh ahmed oo eedeen culus u jeediya xasan gurgurte kuna eedeeyay kaliye talisnimo war saxaafadeed ay soo saareen ayan idin hayna bulshada magaalada boosaaso oo la dhiban Itoobiyaanka ku batay magaaladaas kuwaasi oo nadaafad darro horseeday waxaan idin haynaa qaar ka mid ah dadka magaalada boosaaso oo arimahan ka hadlaya wahagag barnaamijka dhaw waxa wareysiida ku soo dhawaada isaga oo faahfaahsan qodobka ugu horeeya aan soo qabno ku dhawaad 10 Ugandese ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxyo lagu la eegtay gobolka Shabeelaha Hoose wararka naga soo gaaray Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay maanta qarax la beegsadeen kolonyo ciidamo Ugandese kuwaasi oo sahay u waday askarta Uganda ee jooga deegaanka Golween ee hoostaga magaalada Buulamareer qaraxa wuxuu ka dhacay inta u dhaxeysa Dano iyo Golween waxa la xaqiijiyay in goobtaasi la dhigay 6 askari oo Ugandese ah qaraxa ay ku dhinteen sidoo kale 2 askari oo Ugandese ah ayaa suxun ugu dhaawacmay waxaa sidoo kale jira in mujaahidiinta ay kolonyadaasi ka gubeen 2 gaari oo taw ah kuwaasi oo ay wateen ciidamada Uganda Shabeelaha Hoose maalmiye la soo dhaafay Ugandese ka si aad ah ayaa loogu dhig bixinayay maalinkii shalay ayay ahayd markii sidoo kale 3 askari oo Ugandese ah laga dilay ka gadaal markii ay ku safrayeen inta u dhaxeysa deegaanada Shalambood iyo Dano dhanka iyo gobolka Bakool ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta waxa ay weerar ku qaadeen isbaaro ciidamada maamulka Koonfur Galbeed u tiilay afafka hore ee degmada Xudur ciidanka ayaa kala cararay kadib markii rasaasta ay ku bilaabeen ciidamada mujaahidiinta waxayna galeen dhanka iyo degmada Xudur barnaamijka dhaw waxa wareysiyada ayaan ku guda jirnaa odayaasha magaalada Saako iyo waxgaradkeeda oo si aad ah u soo dhaweeyay howlgalkii lagu laayay Imaaraadka ayaan idin soo wadnaa saraakiilka tirsan balse markaan caalim la dhashay Sheikh Ayman al-Dhawahiri amirka guud ee mujaahidiinta al-Qaacidada ayaa wuxuu ku dhintay xabsiyada wadanka Masar waxa ka waramaya walaalkeen Salmaan Axmed فالعين تذرف دمعها كسحاب وغدا إلى دار الخلود مودعا aad baad u mahadsantahay waxa wadanka Masar ku geeriyooday Allah u naxariistay Muhammad bin Rabi' al-Dhawahiri oo ah da'da ka yar الشيخ أيمن الظواهري هجاميها جود مجاهدين القاعدة شيخا لقوم عبو محمد أياها متكم إذا دعاء مسلمين تعانك كه عالم كإسلامك سيجارة وضن كمصر إن بضن أو كم إذا نلشي سنة قوقاتي جالشة يحبسي إذا ضدك دعاء مسلمين تلاقو لباتي كفرا وضن كمصر سنة ذي أدن بيجنا حبسي داس أيو كجري شيخة وحكود أحدنتي جودها حبسي إذا وضن كمصر هل كاسو حالات عافية ما درأي كوه ستين مدوين كي أدن بيجي إنك استوفى فاهن رسمية أن لجهرين وحان جريدي سعي إعلامي رق آد واقلو شيخة يقيس كيسة أو استعمال برها إنترنت كا شيخ محمد الظواهري وححسيد مظن إنه يهي داء ذكير الشيخ أيمن الظواهري وحان شيخه سنضبطن كحرنا حبسي إذا وضن كمصر ولو مركي دم بلبض كن كو يتبنكي مركي وضن كمصر يا وضمك إذا عالم كإسلام كالروحين بنام بحيدي جوج عربيت الله جم قاعد رأي شيخه وكمد نغذي رقد عادة وحريده ذدب وهلي هسي هاتي لبض كن سدح يتبنكي أيام مركلة شيخ محمد الظواهري يوم شيخ كلا أو قصوغن وضن كمصر دب لو جوعدي حبسي إذا إمام الكسيسي وكل يها وضن كمصر إلا أودن بين وهالكاسي إكو جيريودو وحاشيخة لغو حسوسان دونا إنو كارين كلها دقال كي جهاد كأي ودن كأفغانستان لغو لقل ميدوغ السوفييد وحاسيدو كلاو شيخو أها داعي لجهراء حق يو كلمة دا حق وحا أو كومو تيست إن حبسي داس سندها بضن أو كوقاتنا وحي أهيد إنو مرو لي بشيق جري كلمة دا حق وحانا أو هانينا حق لقن بن سيدا بلغر دي هنكرو موقالة دا بنان كا أصاب بحي أو موجينيا إساقو هرتاغن متكم دا قرصورياشا ودن كمصر كلمة دا حق أهنا كهر شيقي إياه إن الله الدين كيسا لإسكو معموله قريدي سنة ساعديه يقودن بيئات أيا اللوغة هذا الهيي براها بلشادة مركا لغسوة تقو نشاتك دعويقة أه وشيخ الله إسلام مركان وقصون تنا ونقوم متاستي إنسان ذهر دير وقحرنا ذو جالشة وحسيدو كلا شيخ اللي يهي مؤلفات لورا أو كغهد ليو قدايات كلا دوان وإنتو دبضن حوق سارة يقدايات معاسر أه وحلقان تاغن وحان داء هان وشيخ كوغير يدي تضباتن يكو سنو وان داء ذكير الشيخ أيمن الظواهري أميرك قود مجاهدين القاعدة إن شاء الله وربحنا انتن كفه فاسن وكو آدن تاريخ نرليتك الشيخ محمد الظواهري رحمه الله يتضحي دي نفرك ووسميي فافين تدعو ذا إسلامك وحان كسو قد بين دوننا برنامجي ذا يوررك سو آدن إذا عادي إسلامي قال الفرقان صحبا ليلقى في النعيم صحار بدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتوى وهذا برامج كدو حواري سيادة قيبي سهر أيان دقي السيال وليكو كود جرنا shacabka magaalada jigjigaaya waxaa loo kadeeday safar Waabe Axmed iyo xaaskiisa ay ku tageen magaaladaas shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada jigjiga ee caasimadda dalka Soomaali galbeed ayaa wajahaya cadaadis xoogan oo uga imaanaya ciidanka Itoobiya wararka ka imaanaya magaalada jigjiga ayaa sheegay in kumanaan askari lagu soo daadgureeyay wadooyinka magaalada kuwaas oo ilaalinaya amanka Waabe Axmed sida ay sheegeen dad ku sugan jigjiga waxa hakad ku jira damaan isku socodka gaadiidka dadweynaha xaafadaha magaalada waxana wadooyinka taagan ciidamada Habashi ah iyo sidoo kale kuwa maamulka Mustafa Aqjar gaadiid siday dad waayeela ah oo aad u xanuunsan ayaa lagu xanibay wadooyinka jigjiga waxana la diiday in bukaanada la geeyo isbitaalada waaweyn ee magaalada jigjiga kumanaan kun oo kamid ah muruqmaalatada magaalada kuwaasi oo ku noola waxa ay maalintii shaqeysan ayaa guriyooda ku xaniban kadib markii la diiday in dadku suuqyada uga shaqo tagaan socodka Waabe Axmed ku tagay magaalada Jigjiga ayaa waxa ay sababeen intaan oo dhibaato ah shalay ayay ahayd markii sidaan oo kale raisul wasaaraha Xabashida u booqasho ku tagay magaalada Godoy ee kamida dhulka Soomaali galbeed ee Itoobiya ku xogga ku haystaan zalat anil qalbi alami anistu bi ahlin humu ikhwatun rauni bi hubbin wa ikrami وهاكاك ديجي السيال برامش كدو حواري سيدا ايان ولي كوكود جرنا فرماجو يا شريف شيخ احمد ايا اذي معلوس اجيدي حسن قرقورتي يوانوكو اذي كاليجي تلسلمو سياسيين هوري اسو هقامي الدولد فدرالكا ايا اذي مكول اجيدي حسن قرقورتي واهمد حوينا الدولد فدرالكا warsaxaafadda ay si wada jir ah u soo saareen maxamed cabdullaahi farmaajo iyo shariif sheekh axmed ay uga digeen waxa ay ugu yeereen khilaaf iyo kala qaybsanaan hor leh waxana xasan sheekh ay ku eedeeyeen in uu qaadayo talaab kaliye talisnimo ah dalkeenu wuxuu haatan taagan yahay isgoys adag oo ay khatar ku jirto minnimadeena dhuleed iyo madax banaanideena wadada kaliya ee looga gudbi karana uu yahay in lagu wajaho wada tashi isqancin iyo isu tanaasul waxaana muuqata in madaxweynuhu uu ka leexday wixii lagu balamay taasina waxay keeni kartaa in uu dalka galo xaalad kala qaybsanaana iyo khilaaf hor leh ayaa lagu yiri warsaxaafadeedka madaxweynayaashii hore ee dowladda federaalka ayaa xasan gurgurta ku eedeeyay balan furka iyagoona u mahadceliyay saciid cabdullaahi dani madaxweynaha maamulka puntland eedeemaha kasoo yeeray farmaajo iyo shariif sheekh axmed ayaa ku soo aadaya xilli guddoomiyaha baarlamaanka uu ku howlan yahay wax ka beddelidda waxay ugu yeereen dastuurka oo ah ajenda ay gadaal ka riixayso fila soomaaliya shalay ayay ahayd markii sidaan oo kale shariif sheekh axmed ra-iisul wasaarihii hore dowladda federaalka xasan cali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ay sidaan oo kale eed ugu jeediyeen gurgurte odayaashay waxgaradka magaalada saako ee gobolka jubbada dhexe ayaa waxa ay soo dhaweeyeen howlgalkii lagu laayay saraakiil u dhashay imaaraadka wariyeena maxamed sheekh ayaa wareystay odayaasha bismillah allahuma salli calaa sayidina moxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalim seed u aragtaan xeradii muqdisho ku taalle gordon iyo imaaraadkii lagu laayay alxamdulilah alxamdulilah ilaahay wuxuu leeyahay halle ii xamdi naqo oo halaygu shukriyo ummad ilaahaydan abuuray waan ahaye halaygu xamdiyo aad baan waxaan ugu xamdinaynaa ilaahdankiisa guusha intaa la eg iyo nimcada intaa la eg iyo cadowga intaa la eg meesha ilaah ku dilay oo ummadda ilaahdankiisa ka reebay allaha ayaan u xamdi naqaynaa waxaana leenahay ilaahayow noo siyaadi oo meel walba oo saliibi iyo murtad uu joogo sidaa u dil waa sidaan u arkayno waa guul ballaaran waa nimca soo siyaaday waa guul ilaahay kana sidaas baan u arkayaade ma garatay waan gartay nabadoon maxamed jimcaale dowladda imaaraadka carabta soomaaliya waxay in ka taageeraysay dhanka logistikada ama tababarka ciidamadii ayada tababartay maxay ummadda soomaaliyeed usoo kordhiyeen alxamdulilaahi waxa weeye horta dowladda la yiraa imaaraadka isma naqaan waxa weeye gaal bay ka daba ordaysaa dullaal waxay u tahay maraykan waxay dullaal u tahay yuhuudda waxay u tahay habar gaaloo dhan ayay waxay tahay magac muslimna sheeganaysaa muslimka sidii loo dubananayay dullaal ka tahay marka horta imaaraadka la sheegaa iyo qadarka iyo nooca weeya waxaa daliil u ah kelmadda aan leeyahay oo markhaati aan uga haystaa kuway ayaga la dhasheen oo maanta habar gaaloo dhamma isugu tagtay markay ilaahdankiisa ay aarsadeen oo iska dileen ilaahdankiisa falastiin ayay waxay geeyeen diyaarada hadiyada ayay yuhuudda u geeyeen horta saasaa u maraga marka ibaaraadka waxa weeye isma naqan waana isbaranaynaa bilowgeena way arkaan ninkan yaban buu soo qaribay ninkan hadda ninkan hogaaminayo wuxuu soo qaribay suudaan soomaaliya inuu ku darsado doonay wantaana waxa gaalnimada u geynayo hunguri waa u geynaya halkaa dhuuntaa lagu dhegay ilahay baa ka barina waaba lagu dhegay kuwa lamida allah ku dhegay marka ilaahay wuxuu u keenay xukunkii habeenkii la abuuray loo xukumay iyo meeshuu ku dhimo lahaa ayaa halkaas ahayd meeshuu ku baktiyey ku kasta oo gaalo u shaqeeyay oo magac islaam ka soo isagoo shalay nikax ku dhashay ka soo noqday ee gaalo u shaqeeyey sidaa ayaa loo dilayaa ilaahayna kitaabkiisa asagaa soo diray asagaa ha lagu dhaqma yidhi diin waa middaan wax kaloo la qaata male waxa ay sheegayaanna huhaayay waxba kama jiraan waa kuwa shareecadii duminaya nabe islaamku arkayaa gabar xijaaban oo cawradeeda asturtay ninka sareerka ka qaadaya oo mar kufsanaya oo mar zaydii oo jooga inta indhaha ka xiray horteeda ku kufsanaya markay iska qabta gacnihii ka gooyey ee saa ku kufsaday waxay noo keeneen weligana waxaanan maqlan waxaasay keeneen marka waxa weeye adar waxay u keeneen ma jiraan ma garad waan gartay ugu dambeyn maxaa baaqa ah oo aad u diraysa ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ah dadka ilaahdankiisa soomaaliya way kala baxeen niman waxay raaceen kitaabkii iyo amarkii ilaahay iyo sunnadii nabiga sala allahu caleyhi wasalama kuwana waxay raaceen waddadii ibliiska hadday murtad yihiin هدي مسيا سياغانيه هدي غدوميه كوهاديه هدي مدحوينيه هدي كله وددي ابليس كقادر وحال لنا هاي ان اوغو ديغينا وحال لديريسان والله ابن ابوري وحال لديريسان وكتابك الهي وحال لديريسان وسنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحان يدي شيغينا نين الى الله ديري غول هل مايو اوغادا ما اها ماشان وحال لو ماامولا قبيل ماهن ما اهن الى ذنك زهبل تاير ماهن الله ايا لو تاغيريا هداد الله ابن ابوري ديدان وا بابا ايسان الله شيغي annagu waxaan qaadanay wali ha ka dhiganina gaalada ee waxaan raacdaan wadada ilaahay halkaas aan aadnay waa koow kuwa Soomaaliya loo soo diray marka oo Soomaaliya loo soo diray waxaan leeyahay oo burgurta uu weeyahay inta laan sheegato dhana laan oo mid badda bixiso hadda ugu daran tahay waxaan idiin sheegaynaa hadaad ka noqon weysaan oo toobad keen weysaan oo toobad waa furan tahay insha Allah ta'ala saftan dheer amma gacanta dheer ee mujaahidinta idin gaareysa oo islaamka waxa weeye waan arki doontaan digniinta waa idin sheegna ilaahay waa u sheegna oo haday inaan toobad keenin wixii idin ku dhaaha waad arki doontaan marka intaas waxaan uga soo gudbayaa warkan ku noqday farintii ilaahinkiisa baaqa aan diray waa u yahay war toobad keena war Soomaaliya magaca la yiraahdo toobad keena war ilaahay u soo noqdo war ilaahay caasinimaysa ka leexda war gaalada ka hara haddaad dibadda jirtaan iyo haddaad gudaha joogtaan cidda warkayga maqli doontahay ka soo noqdo oo allihii idin abuuray oo 9 bilood calool idin ku soo hayay oo mugdiga idin ka soo saaro idinkoo qaadloo ordayo cunno raba idin keeno cimri idin siiyey oo caqli idin siiyey oo xoolo idin siiyey oo ilmo idin siiyey war allaha caabuda oo barta wadada ilaahay idinka rabo ilaahay wadadaas ninkii qaadana gelinaa buu yidhi wadadaa ninkii qaadana naaran gelinaya war waxaad yeelaysaa ilaahay u soo noqda war toobadu waa furan tahay weerarkaas horta markaan horeeyso weerarka weerar Ilaahay subhaanahu wa ta'aala u soo dirsaday macdallaahi weerar dadka muslimiinta ee meel kasta iyo roogan iyo dirsadeen gaar ahaan noqobada Soomaaliya oo muslimka ah meel kasta iyo roogan weerar iyo dirsadeen weerarkaas markuu weerar meel leen fadhiyay ay la dabadi aho lu ku war sugaayay walaa hadda ku bahi war lu ku sugaayay Ilaahay ba ka mahadsan marlama adi marsada had ilaahi ba ka mahadsan imar lahan koobo koran alxamdulillaah yallana ilaahi ba ka mahadsan weerarka marka may lahaa weerar sidi lu ku fadaay waana leen darsadi waana lu ku sugaay in dhiibo oo geeyka dadka muslimiinta ee dalka idibid bu meel kasta oo roogaan iyo ka faraxsan yiin ku horowin ilaahi subhaanahu wa ta'aala iska faraxsan yiin weerarkaas weerar noocaas in dhiibo yaa laha in mad xigtana may la raayso walaalkii is sheedada iridaas ka furiina may balana ilaahi subhaanahu wa ta'aala shahaadis allah ku aqbala marka may balana weerarkaas weerar sidii la fadaay in dhiyay islaamka meel kasta oo roog geeyo iska faraxsanya horta gaalkaas nasiib xumo geeyo iska dheedi wal may la raayso bana aadan oo nasiib xumadaas ka dheedi oo kale ama horliin aragnay arkoro nasiib xumo gaba oo waxyaabaha oo buun buuniya isoo on ku faa'iideysan geeyka bakti wala ku horreeyeen adab ilaahi ata nasiib homa taas ku wiin baa leen aragaan marka Soomaali wal usaka kordhiimala wal dhibaato hayna usaka kordhiimala dadkii may la raayeen olcoleeyay in hanbalayay asan murtaad usan ka weenye an sacbayayna dameer may la reeyay lankii amaana u sii abaar diisanka bakteeriya lara lankii dadkaas an sacbayay in hanbalayay in geeka natiijadii arag sababta oo ah gabreejo horti oo la kor korohay hijaabkii la ku ridayay kitaabkii ilaahay horti oo la kor roogsadooy waliyo ku erri koraan male waliyo ku reebo koraan male han dhumi olol huma laakin maaba an ka hayn maba an ka hayn iyo tababa saas jeel marka may lanaaho wal dhibaato an hayn diin la an hayn gaalna ma an hayn umada Soomaaliyo ha ka kordhiyeen male taastiyo awadi soo walkiyaasi meeyo waa iska ogiin laakin idii weer dhitay may la rais wal fayl in sameeyaan mas an gobadaayaan umaleeyaan idiin natiijadii hada aragtay wal dhibaato idiin laan i gaalna ma ahayna Soomaaliya ka kordhiyeen mal arago ummada Soomaaliyeed ee muslimiinta ah gaar ahaan wilaayadka dadka jooga siday u soo dhaweeyeen weerarkaas safayla weerarkaas dadka muslimiinta magii weerarkaas u soo dhii gaal as mail raasri ee la ka dhamaay madaxdiis ee dadkii murtadka ay gaalada daba dhelfan hayeen madaxdii iyo ragii mail raayo ka faanayeen magacba magacdo iyo an la baheen hadii gorgor ereen hadii maga kale an ka weereen rinji kasto iyo hasmariyeen rinji agaar leh hasmariyeen rinji gaduud leh hasmariyeen magac kasto iyo la baheen ragii oo ka faanayeen iyo madaxdii جب كأرهن ذاتك مسلمين تسافي لهان دوايان سفيلان أنك فرح سنين أن ماي ماي الرئيس ماي الكاستي يروجان دلي دبيب جيك ماي الرئيس بنام بحوق لك وجر وير كاسلها كدوايو وجودن بين محبة أو درسة أما فرينا مدى الصوماليات يكون في سنيسة أمد الصوماليات أو إدوان سداسة أنت ماي الرئيس تردد إشك كجرتو أردو ولا أسكو كنا جداسة أنا مسكي جراسة لا أكون نجدو كا dan adduunyi dan aakhir siinga gaalnamu islaangnamu ma wala iyo ilaahay in ku toobashayna furaaga antiinka ka jar hasku ku nagada antaas siin lana may waaha may la raayus durwa may la raay laf in jegin doorsan ku hor raayti meelyaal bakshab arka jar ya ha gaade afka giliye an jale ciridka ku duras dhaniga ku duras korshe dhika ku bahe dareer shee ha bahe waxyaabaha samay in maleey walaftaha ku bahen an maleey walaagee dhunje waana kan as aamo us dhunje hoy usilay gaala hadii si weer dhiteen ini wal siin gobadaas an maleey asen geeg gefroogii hortiinka kor korohayd kitaabkiin quraanka hortiin mayla raay kaad isku ku tirohayd wal gaalna man haynay hoosiin kar dhisi male ogaateen aragteen hooshalay kadi siin kaayd may siin lana dadka Soomaalida wadanka roogan islam banaan shee ba surinya waakai dadki wili be mayla raayus bahalla garku ku kusurun may seen lana ilaahi subhanahu wa ta'ala anta ubasheen dadki lafta in jegan eeray dhigi korsho ha ku baahi dhunjiyaay in nagateen gebroogin le korkoraa on ka farahteen diintii haarkal isku ku tiraa on ka farahteen gaala gaalu ogaani horbaan ogaayn laakiin mayla raay dadki isku dhaaf shalay islaamnimu sheegaday wala geekiyo suubiyo hayaan gaal iyo weer dhido hayaan garab sido hayaan ogaada wala asan la dagaalamo haytan guulihiisay abuurdi umaaya ala shabaab walba anka walateen qof ogolaado mal aragaw gurishay intii la haweerar geeri ismeelanka oodanay mistukanshay la haweerar dadke dukanshay misgeelshay haweerar la kabeerayo garab siyaayo awladiis aradiis ii hooleshay afka saara umal siin ku helaw dadka diinka ilaahay ha ka duuli iyo garab siireen diinka ilaahay afka saarteen ogaad walaal san la dagaalmo haytan ilaahay siin abuuri uma ala shabaab ma dadow may siin lana hadda halkan tawbiisiin furun hadda halkan tawbiisiin furun ilaahay subhanahu wa ta'ala an tawbasheena gaalnaman an ka dhamaateen dhimashadiin geey galaba jarta ilaahay an tawbasheena diintiin haagnagada ilaahay haagnagada markuu horeysa soo dhawow ugaas maxmuud warbaahinta salaamiga ah ee Al-Furqaan. Bismillaah alhamdulillahi rabbil aalamiin wa bihi nasta'iinu ala umadiin wa diinina sallallahu alayhi wa muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ba'd awalan ilaahi subhanahu wa ta'ala mahadnaayna adiga waa dhawaa insha Allah wa ku dhawaa ala islaamiga Al-Furqaan wa dhawaa insha Allah ugaas maxmuud sidaad u aragtaan weerarkii cuslaa ee dhawaan ka dhacay xira Gordon oo lagu xasuuqay saraakiil u dhalatay ee dalka Imaaraadka iyo kuwa kale oo ay soo kireysteen Imaaraadka. Jazakallahu khayr aljaza adiga runtii weerarkaasi oo xarada Golden ka dhacay oo lagu baabiyay madaxweyntii Imaaraadka runtii aad iyo aad Ilaahay baa ku mahadsan wa hadee waa kulli ima dhigi kara farxadda runta aan soo gaartay baan koobi karnaa ma ahan Ilaahay baa ku mahadsan markooda mar labaadba runtii nimanka khaalaasi meesha galay oo hawsha qabtay oo hadee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala in quluubtoodii hadee quluubtooda shaafiyay nimankaasi Ilaahay waxaan ka baynaa inuu Ilaahay shahaadooda ka aqbalo insha Allah maxay yahay nimankaasi runtii waxa ay naga fujiyeen wax la koobi kara ma farxadda runtii maantaas in soo gaartay habeenkii hawsha ay dhacday runtii dadka islaamka ah wax islaamnu uu ku farxo runtii oo aad iyo aad ugu farxo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku mahadsan alxamdulillaah runtii arrinkaasi hadee waxaan maanta ku soo sheegi karaa ama war kali aan ku dhigi karno ama soo koobi karno ma xaqiiqatan quluubta Ilaahay baa og runtii hadee roo macna inshaallah warkaasi waa arrin runtii aad iyo aad quluubtana u shaafiyay ahayd Ilaahay baan ugu mahadceynaa mar walba iyo mar saddexaad iyo mar afraad ciidamada soo toobeen kulli Soomaali waxa tala ilaa wax argis ilaa ma ka dhan dadka muqdisho maanta naga siiyo garaga xaqiiqatan anagana waa ognahay waxyaabo ay qabteen waxa dadka inay dhishiraarka ka qaadaan oo islaamkii ay isha dumarkii ay xijaab ka dhigaan inshaalka ka qaadaan blaanka naagi aan dumarkaayo ee isha muuminiinta oo islaamka ay meesha ay ku fadhayaan oo ay wada qaar kood aan u goysaan inay xoogaanba runtii waxyaabaha laga soo sheegay wax soo koobi kara ma xaqiiqatan nin hadda qaraabo aan nahay oo saaxiibaan nahay oo ila joog jubooyinkan oo muddo meesha caafimaad u tagay khalas yeen wallahi wuxuu sidoo meesha meel hadda nin maanta xirin maanta nin wax uu ku jiraan yiri oo diin ku jirto habeen bari kan muqdisho maanta maxay waxyaabaha maanta meesha yaalna ki arku yiri xaqiiqatan wuxuu wax loo adkaysan karmaa caafimaadkan u tagay yiri waxay yaabtaan daawadii soo dhameysay u dhawday soo laabtay walaal wa kelmadda alla yaabo ii sheenay kaadii qaala asiya marka aan adeero kale ee dadka reer muqdisho kale maanta waxay indhoodu waxayaan kale wax maanta aan la dareemi kara ma aha waxay soo kordhay ciidmada waa nin walba dareemi kara ninkii maqay ninkii joogba marka waxay soo kordhay wax kala maana waxa waayeen wixii islaamka uu ku caqabad ku aha oo diinta kitaabka ay diiday ay soo kordhiyeen wixii gaalada ay ku farxaysina waa hayaan marka insha Allah kale jaasidoodana ilaahay subxanahu wa ta'ala waa helan waana dhameystirma insha Allah wuxuu dhibana waa dhameystirma hadii la ilaahay idinka gacanta islaamka mujaahidiinta ilaahay subxanahu ku cadaabaya arba insha Allah ugu dambeyn maxaa baaq ah oo aad u direysaa ummada Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed waxaan baaq aan u direynaa Soomaaliga waa dadka adduunka jooga dadkaas waxa wax liyiri laba firiq waay saxiiqatan laba firiq waay sidoo fariiqun fil janna wa fariiqun fil sa'ir aliri labada firiq maanta dad ku baqar Soomaa nin kitaabka Alla subhanahu wa ta'ala u dhimanahay waa taagaya waa muqdaa wadiisa waa la yaqaana nin kitaabka Alla subhanahu kan ka soo jeedo oo dagaalamahay marka waxaan leenahay dadka islaamka meel ba u jooga dal iyo dibad waxaan leenahay in Ilaahay subhanahu wa ta'ala halo toobad keeno hal beeshe xaq uu ku jiro waa u jeedaane yaa indhaha la istareen kitaabka alhala difaaca naf imaal aan ku bixino reer muqdisho culayska maanta saaran wax kale ma ahane kitaabkii allee ka jeesteen waxaan leenaa marka ilaahay ka dhagan kitaabka u soo jeesta waa u jeedan maanta ragga maanta idin hoggaaminaya ganka shaqanahay xasan murtid waa ogtiin xaalkiisa maanta waxaad moogtaan mala xaqiiqatan wax idinku sameeyay waa ogtahan ugu dambeyn maanta waxay soo socota muuse saamiri iyo asagii idinkii khaa'inka iyo ismaaciil umar geele inay baddii ii sheeg ay iibsadeen kuna daal u ka kuna uu hawsha waday kuna lacag u qaadanay waxay kulligoodu intaa waa insha Allah marka waxaan leenahay dadka islaamka qaasatan reer muqdisho waxaan leenahay indhaha yaa la sirin xaqad ma jiro u jeedaan ilaahay kitaabkiisa ha loo hiiliyo ilaahay kitaabkiisa ha loo dhinto ilaahay dhaqaalaha lagu bixiyo adna waa maanta jaans haystaa maanta fursad haystaa ma intu nool yahay fursad u haystaa maanta alxamdulillah oo furaag cadsi ku jira laakiin maanta maana ninka maanta u dhinto wax laga qoray ma laakiin wax leena walbo maanta waa nooshahay in xaq iyo baadilkana waa muqdaar runtii wax qarsoon ma marka wax leena sheega xaq waa u jeedaane xaq ha lagu dhinto ha la difaac leenahay intaas markii ku soo qulaysanay assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waan gartay USB ay ku soo dhawday idaacad islaamiga ah ee Al-Furqaan bismillaah alxamdulillaahi rabbil aalameen wassalaatu wassalaamu calaa man laa nabiyya ba'da assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waan dhawahay walaal waan gartay sidaad u aragtaan hadaa tihiin wax garadka ama odayaasha ama ogaasyada wilaayada islaamiga ah ee jubooyinka gaar ahaan degmada Saako weerarkii cuslaa ee dhawaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaaday xeer gordon oo ku taala magaalada Muqdisho halkaas oo lagu tababaray ciidamo ka tirsan dawladda federaalka weerarkaasi ma in aragane weerar sidii lanka tala gali aan dhig inuu sii ilaahayna kama hasan oo nin suurta gali in sidii laga tala galay indhi weerarku sii weerar oo ilaahay nimcaasiis ifaldi ila kaleeyo walbadan oo saraakiil ah oo nimankii imaaraadka oo hankooy in sharciyada islaamka duumiyan la dagaalama xijaabka dalka hantidiisna la dhaca hankooy antaba baraay niman murtidiin iyo alaab shaqaysaan ee shaqaysaan iyo meel laga gali waan laka baabi ilaahayna kama hasan ilaahaygii taasiini suurta geliyana kama hadiyaan waan iyo fadli dheeraad ilaahayna si taasi may waha min argaana in sidii laga taaga dheedi ilaahayna kama hadiyaan waana nicma oo nicmooyinka ilaahay oo lahan koobo kor ku mid awna siyo may mahad alla aha in geek aan in kugu wiinay oo imaaraadka hadareen waliba sirkaalkii wadam dhowr wadamo iska haysidi Yemen Somalis wadamo badan iska haysidi geeka meel ka baqti ilaahay ka mahsan in gamaasiga meel galina meelaha ilaahay shahaadisa aqbala ilaahay shahaadadiis shahaadadi oo ilaahay aqbalay ilaahay uruusti kanooda ka weela may kale lana wal yatma la balaawlay wal ku badan insha Allah ya hawin ilaahay ma rab gaala ma sheegay in murtidiintiyooba ee wadanka islaamka iyo islaamka hagardaabeyaan oo lugooyaan fara kula baheen oo kula baha waayaan ma sheegane taasi walba mahayna hooyo wal taraan ciidamadu iyo hataa baran ee gobolka helajeey ee arag densil weeli walay qabeen iyo hadhiibo ku qaadi ee dagaaladii oos weyna aad masagowa wala argaas gobolka wala saabu kormee saraakiil iyo hataa baran meel baxsi laga jiidiyo ولكن هناك ميل سام جيران تجاريو حدنا ولدين بيو شيئا إن شاء الله إن شاء الله سام كل سجران ولا عقبة للمتقين عقبة سام كل إنهم بيدون وانتك كان ودن إسلام وشرع إسلام لك ما مرضون لكن دي دين كل يتب جيران تانو درس أو كل هاي أنت درس كبه ما يشجعنا مدن قدر إمارات كنا ممكن ودن نتاه كدولي أول مسلمين تاه كدولي هذا إثيوبيا بدن والسيري لي ما هو يكو دين بيوت أنا مالقلي أنا رسالت ودنك ما يفلاس لغالي هنتين إسلام كشدالك إذا غالي إسلام كلهاي يبقى تلقى لي إن إسلام كله بربوري ما إن شاء الله إله إذا شيء كان هاي هاد هر قرد الله يبوا ودنك كيشو إن شيء هذا قرده إن شاء الله ولا رب وان كرت سيدا أديو أكل واجس ويركاس وحال ودلي محمد بارك أو كم ده تلي أسكو هستي دلالك إن سوماليا يمن نينكاس محادي باتوينا أو مدة كهاي ayman geeg wadanka ka duuli abaasha oo shaqaystay halka lan ka tababarahay dhaqaale ka biyahay hamigeen surun iyo usaa marka aqabad uu sahay macna sayn oo su'aal ku dhanaa ka geeka oo ma eelaaw ma ah haan isku dambayn insha Allah saas isku dooro weldoon imaaraadka Soomaali dulmi lahan korriimo wakeel maan korriin waa san korriimo waa in gabro oo muslimaadka in sharaaq lagu qaado fasqiga la kafaafi asharaa islaamka lan maamul wadanka soo lan ka dhagama ya inshaani ma uusan inshaani male it kastana ku war dhabta eebadu hata bareen oo busbitaarka lahay haata guriga galaw balaanta ku fursadow iyo dhaqan xumo wadan insha Allah waan u qabade haddu koro u qabadi taas ku qabay roog waan u qabado insha Allah ila rab ugu dambeyn maxaa baaq ah oo aad u direysa ummada Soomaaliyeed ummada Soomaaliyeed oo muslimiinta ma indiray adawga ka duuri oo han duuri naftiyo imaasho idiintiyo in iyo la dagaalaman jihad kan asirman ilaahay kalaamshiisa koranaga lankast oo ilaahay kalaamshii aado oo kitaabka ilaahay ka dhagamay guulaysi doona aqalun si tanbay doonta may laha in la surma arag ay tan geek dabkiyaal wadag lahan jiiday in balaad Israel uu qaadahay badii aad in la gaadahay oo indambooyti shambagayd badda haddii kor afarta kooda mara dhiibinaari hattan shambagayti indambooyti aragaasan taaso oo asa garguurti asa heenafti shirki jabuuti waad 8 December hayti uu sii oo Soomaali mar geela dalal khaayin ka mar gaasa heen markii asa heeyay yaa la kula gali ismay fadaay in la hamar hada shambay ka jaray ee uu toobi wal madidini laakiin meeli martiya iyo meel kale hal shambay ka jaray anama in kooy wayti marka ma soo maray ma raasi hadeeg la ku hadi oo isan jirayn jow mana walaal uu fadaayay ku kumari ma hayna diid magab marka ummadu muslimiinta ma sheegay haana si aragay tan ilaahay dhawaada ilaahay laakiin dhawaada si liibane dalkan uu nile badu uu nile qadar murugas imaalad murugas itoob murugas burud murugow iwaan murugow jabuut murugow anta murugow insha Allah una Soomaaliyeen dare iska saan Itoobiya is gorona todoba hoosan kuwa dagaalamaani ogda hal maalin oo guuleysana dowlad almaani oo alan leh dagaalamaan oo dadin dagaalamaan iyo mayseen ilaa sareeti meel oo arsabo jirtu saqal goobt geek oo un ilaahay kitaabti haysan oo kelmad la ilaalin dagaalamaan insha Allah raayidno kasoo doona arsabo waan deeran insha Allah وتاي روح يا دغيسنيسان اذا عد اسلاميغا هل فقان ايدنا كما قليسان اهلدا غبدي دوان لغو غباي مغالده مقدشو يا وها اي دولده فدرالكا كو ايدين اني مارين هاوابينيسو كيس كا غبدودا غان كو ديغلي ديلكاسي غيستاي اي غبد غوبين لا دوناي ان لا فكيو شير جراي دايمانت مغالده مقدشو كو قبتين وها اي كا ورامين وحيابها اي تبانيان اديغا دلي غبد لا غوباي ايانا بلاابيا وحان ربا هلكان سو فيلستان كا هادلو اولن dibka loo geystay gabadheyda oo markii hore la dhihi jiray Luul Cabdicasiis maanta lagu magacaabay marxuubad. Sidaas darteeda dambiilihii naxariis laawihii oo sharafti ugu yimid oon gabarteeda gacanta ka saaray inuu ku raaxaysto oo ku istintaaco ayaa wuxuu sameeyey waxaad ka dhalagteen dhalagsantihiin waxa ayaan dar ah marka dambiilihii waa la qabtaa la yidhi laakiin markii la qabtay waa hadlay laama amniga unu maad celiyey waxaan dhahay waa la qabtay maane waa la keenay gabadhaan asay sugaysaa marxuumadan waxaa ilaahay qadri waa la keenay diyaarada hoosteed baabul xusaab oo qaboojiilaha loo geyey sidii marti sharaf la sugaayo kale ninaa meesha ka hadlay oo amniga wuxuu ka tirsaa maaqaan dhahayo difaacu le ninkaan dambiile ma ahan eedaysana waay awalo meeshaas waxbaa ka soo baxay iyadoo la ogyahay lasoo qabtay oo baxsaday ninkaan lasoo qabtay hadda dambiilihii aan sugaynay in isla markii maxkamadda la saaro oo lala xareeyo 11 maalmood ayay ku jirtaa gabadheeda faranjeerka isagana waxaa la geeyey meel oo mukeefle u ku raaxaysto haada laysa haada cadaala cadaalad maahan cadaalad aan filay ma ahan intaan inay gabadheeda ku jirto aniga ahayn faranjeer isagana qol mukeefle la geliyo oo loola dhaqmo sidii oo nin oo tuurism camal ah sidaas darteeda soo qabashadiisii waxay kalifteen mukeefle geliyo gacanta naba sugida ayuu ku jiraa la yidhi maxaa loogu dhagaya naba sugid maxay waayneysaa wiilkay gabadheeda ninkaan oo gabadheeda cadaalada ka sugayso cadaaladan sugayna annaga in la marsiiyo isla markii maxkamad lasoo saaro dembigu waa qiraal wuu qirtay waana cadyahay sababta naba sugida ay ugu dhegan tahay awalan ma sheegi kara aniga kolay waxba iska jiro waana laga dharagsan yahay maraba inaan wax ku dheeraado ninkii la rabay in maxkamad lasoo saaro relakiisaa lagu siinayaa meel waxa lagu leh xabsi cusub oo meeshaasaa la geliyay oo been ah sidaas darteeda waxaan codsanayaa in cadaaladii la horkeeyo ninkan waxaa waddanka ku jiro oo magaalada iyo media dhammaan internationalka dhammaan odagii ciddii hadala wala hadala baan aan la leenahay waxbaan bixinayna lacag waxaan loo baahnayn iyo futuud oo dad oo ka muuqata sunnadii ayaa meeshii wax aan loo baahnayn oo iyaga iska wadwadaan awalan wax la dhahay ma jiro diyo wax la dhahay ma la wadhadal cadaaladda waxaan ka sugaynaa in degdeg gabadhaan cadaalada ay u hesho filjeer ku jirtaa isaga inuu ku raaxaysto guri meel mukeefle iyadana ay ku jirto filjeer oo hadda maanta waxaa dambe ilaahay waa la bixinayaa hala bixiya ninkaan raacnay ninkii oo soo amray markaan fiirinayna waa garanay sidaas darteeda diyo ma jirto wadahadal ma jiro cadaaladaan rabna gabadhii cadaalad u raba aniga wax kalena mana karay annaga aniga iyo dhammaan ehelka xanuunsa dhan gaba in lala duwo ninkaas cadaalad la marsiiyo hadduu cadaalad lahayn ugooni waay labo midda kale haddii la waayo cadaaladda meeshaan waddankan oo hadda mas-uulka ka ah rasuulku wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatih waa naqaana dhammaan diinta hadday wax lahayn ninkaan la cafina hadii sheego axkamul xaakimiin cadaaladiisan baaqanayn axkamul xaakimiin cadaaladiisa ma baaqanayso sidaas darteeda mar dhow mal kama hadlin media waxaa la rabaa nimankan la jaan wareegayo oo waxaan irgaan u dirnay iyo waa dhowdhowdahay iyo wadahadalaan galalay iyo lacaga aan sheegnay iyo war waxaas nin ma imaanayo aniga cadaaladaan rabaa lacag ma ugu baahnay aniga maxaa yeelay qaab daradu u gubay feeree ma sawirka war inuu ku raaxaysto u talagalay way duwan tahay gabadheeda sidaas darteeda haddii cadaaladan la waayo ama idaado banaanka un soo dhigaya guri sambuus ninkii dubta ayaa cunay in gabadhii banaanka loo soo dhigay eko goosta halo u geeyo xabsiga saasaan dhihi lahaa leanna waxay ugu jirtaa xabsiga maxay tahay xabsiga ugu jirtaa gabadheeda oo frinjeer maxaa keenaysa ama riir waay asagana uu meeshaan banaanka taagnaada ma dhici karto diyo iyo wadaadal horta in la niyeystaa ka hore na dhan ma jirta maba la niyeysanayo baa awalan saas ogaada hadda korna waa dhahay haddana waa ku celinayaa mar dambena waa ku celin doonaa gabadhaan cadaaladeeda inay hesho waa ninkaan hadduu mutaysan yahay wuxuu mutaysan yahay cadaaladda hala soo hormaray waxa lagu leeyahay madan waay kan war waxaan waa qiraar خلال واي وحول إقرارته وحول بياله إن شاء الله إن قبلي تلاجة هنا كسب هنا كسب منان كان صار ديجو هجا قوت إنك يقوي يذكر هالين كع ما هي لا سكوت على مترضى باليري أمزلان تروح يكملته وحياه رال لويه ذك قف كمركو خلص سمينا هذا كأمس سكوت رال بكته سياس درت إلهي هلا قبقو أنا جا إلهي قبقو أول نفتي المحاس كدر دار منا عبسي الله سبحانه وتعالى فرق الله فرق أي وحوي بيشي شيخ خالد قضية الله فرق أنا وقبلي مرحومة داهيد اللي ودوقا قد مغليسان صومالي دادكي أهلك إيا قرابة أو أها ننكاس إساقا أه انت بواد وضا مغليسان وحو عد صدي عابيهد أرطا إساقا إسكالي دي تلاد انت الله كسو كيسا إساقا إسكالي إساقا نطلب كيسي عد سيسا واد مغليسان وإن أي جبرد أي اللول رنشي ريماركي هوري هدنا ميت كأه الله أن حريسته كيس كاسي إنو عدالة هلان خبابوي نجا إسبكتا أبان نجا شيء أما تهما أبان نجا شيء هيا ديه شالي سوقبتي إنا يسوقب الشدي اللغو هايستو أو أي ربان عاو إني سيد دايان واللغو قنعيو سأبقى فخورا بإسلامي gunta iyo gabagabada barnaamijka dhawaa wareysiyada ayaan markaan mareyna magaalada Boosaaso ee gobolka Bari waxaa waayihii la soo dhaafay ee sanadihii tagay ba aad ugu badanayay dadka Itoobiyaanka ah ee ku qulqulaya magaaladaas warbixin uu dhowr sano ka hor soo saaray maamulka Puntland ayay ku sheegeen in dadka Itoobiyaanka ah ee ku qulqulaya gobolada Waqooyi Bari ay ku dhow yihiin in ay ka bataan dadka Soomaalida ah magaalada Boosaaso ayaa ka mid ah magaalada ay sida xad dhaafka ah u tageen Itoobiyaanka dadka magaalada Boosaaso ayaana ka cabanaya nadaafad darro ay horseedeen Itoobiyaanka waxayna sheegeen in badi ay yihiin dad Kristaan ah wallahi iyo dhibaatooyin aad u badan bay ku hayaan magaalada ku hayaan waxa dhacday maran Itoobiya aaday baa dhacday oo isku mid manihin marka Itoobiya loo eego marka Soomaaliya loo eego marka Soomaaliya loo eego wax ruula ama sharci ama leh marka la soo galayo way Soomaaliya laakiin Itoobiya taa ka walba dhaqaajinaysid ama marka hadaan ahayn muwaadin u dhashay Itoobiya waxa dareemi kara qofka Itoobiya aaday ha dareemi kara marka waxaan leeyahay dadkan aan halka qabto dhibaatooyin aad u badan bay magaalada ku hayaan haddii noqoto dhan caafimaad iyo haddii noqoto dhan bahalkiiba aad baan uga yaan mid kale dad ma taqaanay waxa waaye aan nadaafad lahayn oo dhanka nadaafada lafta keedo aad bay uga bahalkeysiin kara hal mid baa looga saari kara taas waxay tahay in loo sameeyo rule ama sharci qabanaya ayaga taas baan anigu dhigi kara oo kontoroolada laga soo gudbiyo ama checkpointiga in ma taqaanay la dhigo ma taqaanay sharciya aad qabanaya dadka soo gudbinaya haday noqon lahayd ma taqaanay dadka ma taqaanay gawaarida wata iyo haday noqon lahayd dadka keenaya intaba sharci baa qaban kara wadanku wuxuu leeyahay sharci iyo kala dambeyn marka sharci iyo kala dambeyn waa in loo sameeyaa system iyo nidaam qabanaya waa in loo sameeyaa way dadkaas eeda waxaan oran lahaa haddii meesha la yiraahdo Boosaaso hada Boosaaso tahay waana loogiyo joogista ay joogto kaliya dhibaatoodu ma aha ay dalka ku hayso nadaafad xumo ay dalka ku haysa cudur bay ku haysa hada saddex saac oo habeenimo halkaa hada martid waxay dhooban tahay darbiyada iska wada hurgaan iyagoo niman iyo naagaba leh magaaladii oo dhan waxa weeye karaacadii baa cunayso dadka cunaysa waa dad aan nadaafad lahayn waa dad aan muslimiin ba ahayn waa dadka hadda iska dayacaan cudurada keenaya waa dad hadii Ilaahay idankeeda ku leeyahay guriyihiina hadda ayaga baa qaatay oo xaafadihi hata ciyaaladii bay cuneen oo qashin baa lagu leeyahay oo ilaah ku soo garaacayaan cunana siiyay leeyihiin hadda ilmo yar yar guriga ugu yimaadeen ilmahana waa dilayaan waana baaqaya suuqyadii hadda meel dhow halka dhaweeyo wiil yar watay mid baan tayir dhaweeyo ma tahay ha goorta suuqa ku soo gaaro halka bulshada bartankeeda reer Budleen oo dhandhexdeeda uu maray buu ka dagtay si war lacagtaydii si suuqin u gubo jiq dara ku sna fiir baa laga gafijiyo waa meeshaas ay sidee ay xitaa ciidankii joogo Budleen marka reer Budleen waxaan dhihi lahaa maalinba balaay ay soo dhaweeystaan balaayadaas aan dalka uga hadhee qurnima ka hal iska saaro dhegeystayaal intaas ayaan caawa ku soo afmeerinaa barnaamijka dhawaa wareysiyada kan mid lamid ah intaan dib isugu maqli doono assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh السامي.